20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zaszczepionych Polaków zbliża się do 200 tysięcy. W przyszłym tygodniu ruszają testy na COVID-19 dla nauczycieli. Świetny występ Polaków przed jutrzejszym konkursem w Titize Neustadt. Dawid Kubacki, drugi. Prawie 190 tysięcy Polaków przyjęło już szczepionkę przeciwko koronawirusowi. W przyszłym tygodniu do Polski trafi dostawa szczepionek firmy Moderna. Jak powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, od tempa dostaw będzie zależało tempo szczepień, a to jedyna metoda na zatrzymanie pandemii. Trzeba do tego momentu dojść w jak największym komforcie, czyli jak najmniej osób, które trafią do szpitala i jak najmniej osób, które z tego powodu umrze. Dlatego my też wprowadzamy w pierwszej kolejności zaraz po medykach szczepienie osób, które będą powyżej 70 roku życia, czyli z tej grupy największego ryzyka. Do końca marca rząd planuje zaszczepić prawie 3 miliony Polaków z grupy 0 i pierwszej. Ponad 1000 zakażeń koronawirusem na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem to województwa z najwyższym przyrostem liczby chorych. W skali kraju zanotowano ponad 8700 nowych przypadków COVID-19. Zmarły 332 osoby. Znacznie lepsza sytuacja epidemiczna występuje na południu kraju, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Południe Polski, województwa takie jak Małopolski, Świętokrzyskie, Śląskie czy nawet Opolskie ma sytuację bardzo dobrą. Tych zachorowań w stosunku do liczby mieszkańców jest stosunkowo niewiele. Natomiast północ kraju, województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie to są te regiony, gdzie sytuacja wręcz bym powiedział nawet się pogarsza regionalnie. Minionej doby wykonano 50 tysięcy testów. Od przyszłego tygodnia ruszają testy dla nauczycieli. Chęć zbadania się na COVID-19 wyraziło ponad 165 tysięcy pedagogów. Świetne skoki Polaków w prologu jutrzejszego konkursu w niemieckim Titize Neustadt. Czterech naszych reprezentantów znalazło się w pierwszej dziesiątce. Najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki był drugi, skacząc na odległość 139 metrów. Lepszy okazał się tylko Norweg Halvor Egner Granerud. Szósty był Andrzej Stękała, siódmy Kamil Stocha, dziewiąty Jakub Wolny. Skoki Polaków chwali były fizjoterapeuta naszej kadry, Rafał Kot. Oni są, widać, że jeszcze rozpędzeni po tym turnieju czterech skoczni. Wysokie miejsca, aczkolwiek skakanie było takie na luzie. To też trzeba powiedzieć. Inne jest skakanie pod presją zawodów, a inne jest skakanie, gdzie nie ma presji, bo wiadomo było, że wszyscy zawodnicy i tak są zakwalifikowani, że jest ich 50, więc zrobiono prolog o tą nagrodę, tam 3000 euro. Skocznia w Titize Neustadt jest wyjątkowo szczęśliwa dla Polaków. W przeszłości triumfowali tam sześciokrotnie. Początek jutrzejszego konkursu o 16. Mija rok od katastrofy pasażerskiego Boeinga 737 ukraińskich linii lotniczych. Maszyna została trafiona irańską rakietą w okolicach Teheranu. Zginęło 176 osób. Ministrowie Ukrainy, Kanady, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Afganistanu w rocznicę tragedii, w której zginęli obywatele tych krajów, ogłosili wspólną deklarację. Z Kijowa Paweł Buszko. Ministrowie wyrazili swoje współczucie rodzinom ofiar. Zapewnili, że doprowadzą do tego, aby wszystkie najdrobniejsze okoliczności katastrofy zostały wyjaśnione, a także, że będą dążyć do maksymalnie przejrzystego śledztwa i ukarania winnych tragedii. Jak czytamy w deklaracji, choć Iran przyznał się do odpowiedzialności, to wciąż pozostają wątpliwości co do wydarzeń, które doprowadziły do zestrzelenia samolotu, ale też pytanie, dlaczego Iran nie był w stanie zagwarantować bezpieczeństwa cywilnemu lotnictwu na swoim terytorium. Grupa szefów dyplomacji wyznaczyła Ukrainę jako przedstawiciela do prowadzenia rozmów z Iranem w imieniu krajów poszkodowanych. Pod koniec zeszłego roku Iran przekazał Ukrainie techniczny raport na temat przyczyn katastrofy. Nie został on upubliczniony. Ukraina ma 2 miesiące, aby odnieść się do raportu i zaproponować swoje poprawki. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Hiszpania pod śniegiem. Niewidzianą od lat na Półwyspie Iberyjskim zimę przyniósł niż polarny Filomena. Śnieg sparaliżował ruch na setkach dróg w całym kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Madrytu, Kastylii i Walencji. Nie kursują tam pociągi. Niektóre miasta jak Toledo poprosiło o pomoc w odśnieżaniu wojsko. Synoptycy przewidują, że pokrywy śnieżne jeszcze przybędzie. Obfite opady śniegu mają utrzymać się do niedzieli. U nas także zimowo, ale taki atak zimy, jaki przeżywają Hiszpanie, na razie nam nie grozi. Szczegóły za chwilę. To był serwis Trójki. Informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę sporo chmur, miejscami słabe opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem. Rano lokalnie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów, od minus 3 do plus 2 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj słuchawki JBL z mikrofonem za jedyne 44 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 6,5 minuty po 20. Nasze piątkowe spotkanie z piątkową walizeczką muzyczną. Muszę powiedzieć tak, że lubię śnieg, ale tylko w górach. Jeśli chodzi o miasto, nie tak bardzo mi zależy. Druga godzina naszego spotkania rozpoczyna się od takiej oto refleksji, że ta pandemiczna zaraza trochę nas uziemiła i udomowiła i dlatego niektórzy z nas, a czytam to także w Państwa korespondencjach, marzą o tym, by się gdzieś wyrwać. Ja też się zaliczam do tej grupy, do tego stopnia, i tu będą się Państwo ze mnie śmiać, że ostatnio nawet siedziałem nad komputerową mapą i zamarzyłem sobie wycieczkę do Katmandu, do Nepalu. I kto wie, jak to się wszystko trochę uspokoi, czy nie podejmę próby takiej odważnej, by polecieć właśnie w tamten rejon świata. A na razie muzycznie proponuję Państwu kilka wycieczek. Na początek niech to będzie Rotterdam albo gdziekolwiek. They're trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles dipped long in Irish stout. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere. Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. And everyone is blonde and everyone is beautiful. When blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. Anywhere alone, anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam. W piątek wieczorem wyrywamy się z domu i wędrujemy i po świecie, i po Polsce. Teraz jeszcze po świecie, bo to będzie Paryż, Moskwa, 17:15. We'll be right back. Tak mnie już nosi po świecie w tym strasznie dziwnym czasie, że zapomniałem powiedzieć, że na początku godziny do Rotterdam albo gdziekolwiek, na przykład do Liverpoolu czy do Rzymu, zabrał nas zespół The Beautiful Sound, a przed chwilą Paryż, Moskwa, 17.15. Oczywiście Obywatel GC. Wracamy do Rzymu z zespołem Toto. Spanish Steps of Rome. To był zespół Toto, hiszpańskie schody w Rzymie. Nie wiem, jak to jest teraz i nie wiem, jak to będzie w przyszłości, ale wydaje mi się, że kilkanaście miesięcy temu, czy kilka miesięcy temu wprowadzono pewne ograniczenia, jeśli chodzi o ilość osób i turystów przebywających w jednym czasie właśnie w tym miejscu, w którym od czasu do czasu odbywają się słynne pokazy mody. Na tych schodach różne rzeczy zdarzyć się mogą. Spotkałem tam człowieka, z którym przez chwilę rozmawialiśmy i kiedy okazało się, że jestem z Polski, wymienił nazwisko i zapytał, czy znam takie nazwisko jak Mark Kotański. Takie rzeczy się tam zdarzają. Odpowiadam wyprzedzająco na Państwa pytania. Tak, będziemy także dziś odwiedzać miejsca w Polsce, ale na razie jeszcze wracamy do Moskwy i kiedy wczoraj przygotowywałem program i zabrzmiały dźwięki tego utworu, moi domownicy powiedzieli, jak dawno tego nie było. No i tego się trzymam. Danger. We're talking.

She took a train, she took a train to a little old town without a name. She met a man, he took her in, but fed her all the same bull again. Cause he lied and he lied and he lied and he lied. He lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed. It's a different place but the same old thing. It's all I love, it's all I hate, it's all too much for me to take. I can't be sure where it begins or if the good life lies within. So she said, man, I gotta get out of this town. Now I gotta get back on that train. Man, I gotta get out of this town. I'm out of my pain, so I'm going back to LA. Back to LA. Back to LA. Bez bólu i bez zmartwień wracamy do LA. LA Song to była Beth Hart. No a my czekamy na grudzień 2021 i mam nadzieję, że wtedy będę mógł zakrzyknąć. Katowice i Warszawa z dumą prezentują Beth Hart na żywo. Trzymajmy kciuki, bo spotkanie z nią jest absolutnie wyjątkowe, a ten utwór LA Song na żywo brzmi jeszcze lepiej. I teraz jest dobry moment, by jeszcze lepiej zabrzmiało radio, dlatego że teraz odwołuję się jak zwykle do Państwa wyobraźni, a słuchacze radiowi i słuchacze programu trzeciego taką wyobraźnię mają. Zatem kilka utworów, które kiedyś były bardzo, bardzo popularne, były na szczytach list przebojów, potem zostały trochę zapomniane, a przypomniane dziś, nawet jeśli odtwarzane na nowoczesnym bardzo sprzęcie w Państwa wieżach stereo, przypominają te czasy, kiedy radio z tyłu świeciło lampami, a z przodu miało wielkie, zielone, magiczne oko. Radio lampowe rozpoczyna się też podróżniczo, bo z Los Angeles do San Francisco wcale niedaleko. If you're going to San Francisco, be sure to wear gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be a loving there. In the street San Francisco. latach 60. o San Francisco i o wszystkim, co się wtedy działo w Kalifornii, śpiewał Scott McKenzie. Teraz w radiu lampowym utwór, który odtwarzam po raz pierwszy, dlatego że się go strasznie naszukałem, choć jest bardzo popularny. Zespół The Archies. Sugar. Of loving you, I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Nasze radio lampowe dziś brzmi tak. To z czasów, kiedy radio miało zielone, magiczne oko z przodu, z tyłu lampy. A tytuły utworów były proste. Ten akurat Sugar Sugar, zespół The Archies. No i piosenki nie trwały dłużej niż 3 minuty. 2 minuty z małym okładem. W radiu lampowym dziś jeszcze muzyka z 1966 roku. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did. sound of silence. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering silence. Paul Simon, Arthur Garfunkel. Wczoraj miałem lekkie opóźnienie w przygotowywaniu programu, dlatego że na ekranie komputera zatrzymał mnie fragment słynnego koncertu z Central Parku. To był koncert sygnowany jako reunion concert. Paul Simon, Arthur Garfunkel. Wtedy chyba, jeśli sobie dobrze przypominam, 100 tysięcy ludzi w Parku Centralnym, a Paul rozpoczął ten koncert znakomicie, bowiem jak Państwo wiedzą, mieszka obok Central Parku w apartamentach Dakoty i krzyknął: cześć, to świetnie zagrać koncert dla sąsiadów. Do tego koncertu jeszcze zresztą kiedyś w Radiu Lampowym musimy wrócić na dłużej, a przed nami w Lampowym Radiu kolejne 2 minuty i 35 sekund, a jednocześnie wydaje mi się, że lata, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową. Twisty Chubby Checker, 2 minuty 35 sekund, a jednocześnie w moim przekonaniu lata muzyki rozrywkowej. Kończymy Radio Lampowe na dziś takim oto pięknym utworem. across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. Face at first just ghostly, turn the wider shade of pale. Shade of Pale, Procol Harum. Dziękuję Państwu za wszystkie listy i wyrażam zadowolenie z tego, że na przykład Dawidowi Radio Lampowe się podoba. No to za tydzień wrócimy do starych taśm i starych nagrań. A teraz wracamy do początku naszego spotkania w drugiej godzinie i tego, że trochę nas nosi. Nosiło nas po świecie, teraz pora, by odwiedzić różne zakątki naszego kraju. A jeśli odwiedzać zakątki naszego kraju, to koniecznie z Markiem Grechutą. Dolny nad Wisłą, jak perła między wzgórzami, swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki. Piekarni przy rynku pieką w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. powrzej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórzy zielonych. Zjeżdżają w to miejsce ludzie, dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by chłonąć opar pachnący. Gdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać. Gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju. Zostawiał serca, którym szczęście dasz. Kazimierzu nasz, ty coś w sobie masz. Ci zostawiał serca, którym szczęście dasz. Kazimierzu nasz, ty coś w sobie masz. Ci zostawiał serca, którym szczęście dasz. Kazimierzu nasz, ty coś w sobie masz. Ci zostawiał serca, którym szczęście dasz. Kazimierz Dolny nad Wisłą, to był Marek Grechuta. Ja i przez chwilę w tej drugiej godzinie wyrwaliśmy się z domu, została nam Warszawa. A jeśli Warszawa, to z Agnieszką Osiecką i Stanisławem Sojką. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaska. Spotkajmy się o 23 w Warszawie, na kawie w Warszawie, na kawie w Warszawie. Warszawa, da się nie lubić, ale czemu, po co tak? Płonie w niej serce jak chociaż czasem serca brak. płonie w niej serce jak rubin. Chociaż czasem serca brak. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość, jak panna modny pończoch.